подкасты «Радио Свобода». Арсен, я так думаю, што вы гэтыя дні, напэўна, жывеце ў такім рэжыме «я ж гаварыў». Маецца на вазе, што падзеі апошніх дзён даюць магчыма пацверджанне вашым прагнозам і папярэджанням аб узмацненні палітычнага ды эканамічнага уціску Масквы і змяненні Расіі фармату адносінаў з Беларусю. Менавіта, ці разглядаеце вы апошнія падзеі, заявы Масквы і сённяшнія, скажам так, адказы Александра Лукашэнкі вось у гэтым ракурсе, у ракурсе пэўных зменаў беларуска-расейскіх адносінаў, ці гэта ўсё ж не змены, а традыцыйныя нейкія рытарычныя гульні? Так, сапраўды, вось гэтыя сігналы, якія мы атрымліваем з Крамля апошнія дні, па сутнасці, гэта пацверджанне тых прагнозаў, якія даваў я і наш цэнтр. Сапраўды, мы апошнія гады бачым узмацненне ціску на Беларусь, і гэта не толькі палітычны і эканамічны, нават ваенны, інфармацыйны. Гэта звязана, па-першае, з тым, што Расія пераглядае характар адносінаў з Беларусю, так званую саюзную дамову, якая была заключана ў 1999 годзе. Перш за ўсё гэты перагляд звязаны з тым, што Расія спрабуе перафарматаваць характар адносін такім чынам, каб стварыць саюзную дзяржаву па прынцыпу асіметрычнага партнерства. Калі вось дамова 1999 года ўсё ж такі прадугледжвала фарматаванне саюза з удзелам двух раўнапраўных бакоў, то відавочна, што Расію такі фармат не задавальняе, і Крэмль спрабуе з дапамогай ціску прымусіць Беларусь вось такой несправядлівай інтэграцыі ці асіметрычнай інтэграцыі з фармаваннем адзінага цэнтра прыняцця ўсіх ваенна-палітычных і эканамічных рашэнняў у межах так званай саюзнай дзяржавы. А што нелагічнага ці неадпаведнага падпісаным дакументам ёсць у патрабаваннях Крэмля, нават у новых патрабаваннях? Маецца на ўвазе, што ўсё, што яны, прапануюць ці просяць выконваць, ўсё гэта ёсць у дамовах аб саюзнай дзяржаве і гэтак далей. Так, сапраўды, але відавочна, што ў 2000-х годах, калі до ўлады прыйшоў Владзімір Пуцін, гэты праект быў пастаўлены на паўзу або з двумі бакамі. Па сутнасці, тады сэнс дамовы звёўся да таго, што Беларусь прымае ўдзел у інтэграцыйных працэсах разам з Расіяй, не імкнецца ўступіць у ЕС і НАТО, а за гэта атрымлівае пэўныя дывідэнды з боку Расіі. Перш за ўсё, гэта інтэграцыйныя зніжкі на энерганосьбіты, доступ на расійскі рынак і да фінансавай падтрымцы. Вось мы бачым, што Расія вось гэтыя тры прывілегіі вельмі сур'ёзна пераглядае, скарачаючы, і таксама фінансавую падтрымку беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Пры тым, што Беларусь як заставалася ў інтэграцыйных працэсах з Расіяй, так і застаецца. Ніякіх планаў выходзіць з гэтых інтэграцыйных структур у Мінску няма, і тым больш няма планаў, каб уступіць у ЕС і НАТО. То бок мы зараз знаходзімся ў сітуацыі, калі Беларусь выконвае свае абавязкі, а Расія іх пераглядае і, па сутнасці, такім чынам, што яна іх перастае выконваць. І таму паўстала пытанне перагляда гэтай саюзнай дамовы. Ёсць таксама праблема 2024, як яе кажуць. Гэта праблема транзіту ўлады ў Расіі. У 24-м годзе у Владзіміра Пуціна скончыцца тэрмін прэзідэнцкі, і таму ўзнікае праблема, якім чынам трансфармаваць палітычную сістэму так, каб у ёй застацца. І вось згодна з адным такіх сцэнароў прадугледжваецца стварэнне саюзнай дзяржавы з адзіным ваенна-палітычным і эканамічным цэнтрам у Крамлі, у Маскве, якую ўзначальвае, напрыклад, Владзімір Пуцін ці яго пераемнік. І такім чынам вырашаецца гэтая праблема 2024. Таму, на жаль, гэта ўсё сур'ёзна, і сігналы адпаведныя мы атрымлівалі, пачынаючы ўжо з 2015 года. І трэба рыхтавацца да тых сур'ёзных раундаў канфронтацыі з Расійскай Федэрацыяй. Тут ужо магчымы розныя сцэнары, нават і сілавыя. Як бы вы ацэнілі рэакцыю Александра Лукашэнкі? Наколькі яна была рашучай ці ўсё ж такі дастаткова дыпламатычнай? Я проста узгадаю, што калі ў 2002 годзе па тых ці іншых прычынах Уладзімір Пуцін прапанаваў Беларусі вступіць у Расію шасцю губернямі, тады рэакцыя беларускага кіраўніка была больш жорсткай. Вось, і паводле сутнасці, і паводле выразаў. Ну, зараз, калі мая ацэнка, ён выказваўся дастаткова асцярожна. Як бы вы ацэнілі рэакцыю кіраўніка Беларусі? Ну, безусловна, не гледзячы на вось гэтую такую эмацыйную сутычку паміж Лукашэнка і Пуціным некалькі дзён назад, відавочна, што Мінск карэктуе і сваю рыторыку, і сваю пазіцыю. І яна, здаецца, больш дыпламатычная зараз. Ну, і перш за ўсё, гэта звязана з тым, што мы не ведаем, чаго чакаць ад Расіі. Выключаць нельга ніводнага сцэнара, таму гэта як бы дыктуе неабходнасць займаць і рэагаваць у такім дыпламатычным і збалансаваным спосабам. Чаму зараз все-таки Москва вырашыла, як вы выражаецеся, все-таки пайці ў наступ? Ці яны адчулі, можа быць, што пазіцыі Лукашэнкі ў некім сэнсе аслаблі? Ці яны адчулі, што беларуская там эканамічная, сацыяльна-палітычная становішча аслабла? Чаму вось якія козыры ў руках Москвы, калі яна праводзіць свой наступ? У Расійскай Федэрацыі скарачаецца ресурсная база. Гэта звязана з даволі сур'ёзнымі, жорсткімі геапалітычнымі абставінамі, структурным крызісам расійскай эканомікі. І на гэтым фоне гэта аб'ектыўна, што магчымасці Расіі па прадастаўленню так званых інтэграцыйных субсідый ці інтэграцыйных зніжак скарачаюцца. Але паралельна ва ўнутранай палітыцы прайшоў пераход да такой мілітарыстка-мабілізацыйнай мадэлі. І гэтая мадэль патрабуе дэманстрацыі пэўных поспехаў, перш за ўсё знешнепалітычных. Такім чынам, з дапамогай Беларусі, расійскія эліты вырашаюць у тым ліку свае ўнутрапалітычныя праблемы. Відавочна, што з пункту гледжання крамлёўскіх стратэгаў Беларусь гэта такі самы просты варыянт і рэйтынг падкарэктараваць Владзіміра Пуціна і прадэманстраваць новыя поспехі ў знешняй палітыцы. Але ёсць як бы адзін фактар, які блакуе рэалізацыю вось гэтай глыбокай ваенна-палітычнай інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы. Гэта фігура Александра Лукашэнка, які выступае гарантам незалежнасці і суверэнітэта Беларусі, і які не збіраецца ісці на такія саступкі, якія б прывялі да таго, што Беларусь страціла сваю незалежнасць. І вось гэта як бы стварае такую напружанасць, якая выражаецца ў розных формах, там ці эканамічны ціск, ці палітычны. калі казаць вось пра гэтыя заявы і Пуціна, і віцэ-прэм'ера Козака, і прэм'ера Расіі Медведзева, нават ваенны ціск, калі казаць пра разгортванне расійскіх войскаў на мяжы з Беларусію. І гэта ўсё накіравана на тое, каб падарваць волю Александра Лукашэнка, волю элітаў беларускіх, накіравана на абарону нацыянальных інтарэсаў, суверэнітэту і незалежнасць. Калі гэты сцэнар не спрацуе, ну, ёсць іншыя сцэнары, пра якія сёння у тым ліку ўжо адкрыта кажуць расійскія палітолагі і эксперты. Гэта розныя сілавыя сцэнары з рознымі варыяцыямі, але той факт, што яны як бы абмяркоўваюцца ўжо сёння даволі адкрыта, ну, кажа пра вельмі сур'ёзныя змены ў адносінах паміж Мінскам і Москвой. Па-першае, па-другое, што ўспрыняцце Беларусі вельмі сур'ёзна змянілася ў расійскім грамадстве. Ну і самае галоўнае, як бы ў Крамлі падлічылі ўсе гэтыя субсідыі інтэграцыйныя, яны лічаць, што па сутнасці яны ўсю Беларусь уже купілі. І адзіны фактар, які не дазваляе Беларусі валодаць і кіраваць, гэта ўлада Александра Лукашэнка, які праводзіць самастойную знешнюю ўнутраную палітыку. Ну, скажыце, ну а хіба нельга, скажам так, пабудаваць такі лагічны ланцужок, што менавіта той жа самы Александр Лукашэнка і ягоная ўлада, якія вы называеце персанальны вотам гарантам незалежнасці, сваімі рукамі сваёй палітыкі ўсё зрабіў для таго, каб вось зараз паставіць краіну ў такое становішча пэўнай залежнасці ад Расіі, усе гады інтэграцыі, усе гады даволі варожых, там, калі не лічыць апошнія некалькі гадоў адносінаў з Захадам, менавіта і прывялі да такога становішча. Ну, з аднаго пункту гледжання, да, з другога, а якія былі яшчэ варыянты? То бок, ну, хутчэй за ўсё, калі б не Лукашэнка, то быў бы больш прарасійскі палітык, які б яшчэ хутчэй як бы інтэграваўся з Расіяй. Мы б уже даўным-даўно жылі ў саюзнай дзяржаве з цэнтрам прыняцця ўсіх рашэнняў у Москве. Таму як бы я бы так крытычна не ставіўся да выніка ўправлення Александра Лукашэнка, не гледзячы на тое, што ён як бы сапраўды адвесціў курс на інтэграцыю з Расіяй, тым не менш гэта інтэграцыя здійснялася такім чынам, каб адстойваць нацыянальныя інтарэсы, суверэнітэт і незалежнасць. І як бы няма на сённяшні дзень падстаў казаць пра тое, што калі б былі іншыя палітыкі ва ўладзе, то яны б здолелі больш эфектыўна гэтыя інтарэсы адстойваць з пункту гледжання вось нацыянальнага суверэнітэту і незалежнасці. Хутчэй за ўсё падзеі бы разгортваліся ў гэтым выпадку значна горш. Калі паўстае там рэальная ці уяўная, гіпатэтычная ці сапраўдная пагроза незалежнасці, звычайна ў краіне адбываюцца працэсы пэўнага яднання ўлады і грамадства, і ў гэтым сэнсе і ўлада робіць крок насустрач грамадству, насустрач нават тым слаям грамадства, якія апазіцыйныя да ўлады, але якія безумоўна з'яўляюцца прыхільнымі да ідэі там суверэнітэту, незалежнасці, самастойнага развіцця. Беларуская ўлада шмат гадоў такіх крокаў насустрач такой частцы грамадства не рабіла. Па-вашаму, можа, скажам так, адбыцца такі паварот, і ці можа ўлада працягнуць руку менавіта вось тым самым слаям найбольш актыўна, якія выступаюць за незалежнасць і в тым ліку за еўрапейскі выбар Беларусі? Я думаю, што хутчэй за ўсё, калі сітуацыя будзе развівацца па такому радыкальнаму сцэнару, уявім сабе, што зараз адбудзецца сустрэча паміж Лукашэнкам і Пуцінам, дзе, ну, па сутнасці, ніякай дамовы не будзе заключана. ці наогул гэтая сустрэча не адбудзецца, ёсць і такая рызыка, то мне здаецца, што гэта прывядзе да таго, што афіцыйны Мінск пачне не толькі больш актыўна дыверсіфікаваць знешнюю палітыку, але і пачне праводзіць эканамічныя рэформы. Безумоўна, гэта таксама падштурхне ўлады да таго, каб шукаць, па-першае, фундамент для новай сацыяльнай дамовы, для новага сацыяльнага кантракту, бо сённяшняя сацыяльна-эканамічная мадэль, яна ў крызісе, і таму яна больш не можа выконваць свае сацыяльна-эканамічныя функцыі, а для сацыяльнага кантракту трэба шукаць вось тую групу насельніцтва, на якую можна будзе абапірацца, з якой трэба будзе заключаць гэты кантракт. І гэта, безумоўна, людзі, та частка беларускага грамадства, якая адданая ідэі незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, гэта прыхільнікі рэформаў. Гэта даволі значная частка грамадства на сённяшні дзень, калі абапірацца на незалежную сацыялогію, каля 50%. Ўсё залежыць ад таго, наколькі ўлада эфектыўна скарыстаецца вот гэтымі магчымасцямі, зразумее так званую новую нармальнасць у адносінах з Расіяй, калі мы па сутнасці перастаем быць саюзнікамі і пераходзім да такіх кантрактных таксама адносінаў. І гэта, безумоўна, патрабуе вельмі сур'ёзнай працы, у тым ліку працы кадравай, бо на сённяшні дзень самая галоўная праблема нашай сістэмы – гэта адсутнасць кадраў. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.